I znowu przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt zaprosić trzeciego naszego gościa. Jest nim lider jednej z najbardziej progresywnych i rewolucyjnych grup w tym kraju. Grupa nazywa się Zacier. Tak jak też i na jej lidera zwykliśmy mówić. Oto przed Państwem Mirosław Jędras, Zacier, Ajatollah. Imion nie zliczysz. Proszę bardzo. Good morning, everybody. Ale odpowiadamy good morning, senior Zacier. Proszę bardzo, jeszcze raz. Good morning, everybody. Musicie jeszcze raz, bo inaczej wyłączę tu wszystko i będziecie mieli unplugged dopiero wtedy. No, jeszcze raz. Good morning, everybody. I tak to rozumiem. Jak to już Yry wspomniał, przypadła mi w udziale piosenka, jak się okazała, trudna bardzo, ponieważ nie umiem śpiewać. I też trudno mi zapamiętać ten tekst, ale spróbuję, zrobię co się da. Ten tekst jest bardzo, bardzo szybki i proszę o pomoc w razie czego. Te balony mają osłodzić troszeczkę to rozczarowanie moim występem. Maestro, bitte sehr zusammengestoßen werden sein. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. No stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła. Rupiecie wracamy chwiejnym krokiem, po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie dam. Wyjechali na wakacje wszyscy nosi podobiecznie. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy nie grzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nosi podobiecznie. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy nie grzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Adin, dwa, trzy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani, uczesani i spokojni. Ale jeszcze dzisiaj, jutro, pojutrze i po pojutrze. Pozwól nocy kochana, życiu no załóżcześ. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Thank you very much.